fűzött arc, meg a végtelen vad harc. Ma is torz erő diktált, buta végető birkák. Ez is fájdalomra szólt, ma is félelem tombol. Nem ez a vágyam, veszem a szárnyam, van egy holtig rejtett hely. Borul a föld, szakad az ég, de ha te rám ragyogsz, maradok még. Remeg a föld, reped az ég.